הזו שמטת עבורי הצלב הלך בכסת עמים לתת לי חיים איזו מין אהבה זו שרחצת את רגליי נתת את חייך ולקחת את חטאי איזו מין אהבה זו שמטת עבורי לצלב הלכת כסתמים לתת לי חיים איזו מין אהבה זאת שרחצה את רגליי נתת את חייך ולקחת את חטאי לא המוות ולא החיים לא מלאכים ולא שליטים לא הגובה ולא העומקים לא העבר ולא העתיד יכלו להפריד אותי What kind of love is this that you would die for me As a living sacrifice your death gave life to me What kind of love is this that you Wash my feet You gave away your life And washed away my sins Neither death nor life nor angels Or principalities Neither height nor depth nor powers Nor any other thing Ve'lo ha'mavet ve'lo ha'chaim No malachim ve'lo shalitim לא הגובה ולא העומקים לא העבר ולא העתיד יכלו להפריד אותי שמטת עבורי לצלב הלכת כסתמים לתת לי חיים איזו מין אהבה זו שרחצת את רגליי נתת את חייך ולקחת את חטאי לא המוות ולא החיים לא מלאכים ולא שליטים לא הגובה ולא העומקים לא העבר ולא העתיד לא המוות ולא החיים לא מלאכים ולא שליטים לא הגובה ולא העומקים לא העבר ולא העתיד יכלו להפריד אותי יאהבת אלוהים